أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق څنګه شروع کی دا نو د قران کریم یو سل او اویایم آیات دی. د جرابت د ما قبل سره چې دی دا نو یو لږ نو کې ګران دی تفصیل غواړي ته سی ګورته متوجه سی. دا سوره بقره چې و دا خو ګرد د 216 اتیا آیات و. اصلي نمایي خو یې پر یو سل درو سلویشت پر کې دی. نو دا خو تر یو سل درو سلویشت را چیر سه تقریبا گواکی دیرش آیات دوغن نور پر لویدلی دی مانا شپوش دیرش آیات ایتا پارس که یا چلور دیرش آیات دوغن نور پر بالا سونا دام تقریبا گواکی نمی دی ولی خوی واسه پارا کدر لادهی پاس دی دا صورت بقره یا بلا سزیاد نو تر داغ یو سل و اویعیم آیات چو اسما تلاوت که تر دی آخوا چو دا گواکی یو بابو دی کتاب وس بل باب شروع کیش دو تا با دا جدو بابو تر منظره بتراولیه لکه د مثال په تور په سولات کې دایې کې دا خونه اکثر بالکان ویلی نو مخ کې باب الطهارت کیرسی بیا چې باب الصلات راځي برای د جید وو بابو تر منځ نو تړاو چې شدي را به چې څه دی برای خو هغه شرط دی دا مشروط دی. نو شرط خو ګردو مشروط ته مخې مشروط کله په وجود راتلای چې شرط موجود نشي نو را به ته تړاو تر لور کې دلته دا سوره کې بقره وا کې دوا باب سولجوی پلیسو هغه پلای جلاده دا پله چې وس راځي دا جلاده نو د جد و پلو ترمن څه تړاو سته د تړاو د ارتباط د پاره زه تست د ما قبل ګرد خلاصه مجمل درته وایم. په ما قبل کې چې چیر سوی اول د واره چو چې ولذلک الكتاب لا ريب فيه حقانيه قران رب العزت بیان کی د حقانيه د قران چې دی مسلمان منکر دی که کافر کافر منکر دی. نو اول د واره حقانيه قران بیان کی خبره وچاته متوجه کړه و کافر ته متوجه کړه اسن ودته متوجه مسلمان ته نو متوجه ده. د دې نمونه مثال زه درته وایم لکه یو سړی چې مزدور لري مزدور غلطی وی که بد کارونه وی که برای بادار د خپل زوی ام ولاړی مزدور ام ولاړی مزدور ته برای متوجه چې دغه دی بد کار دی دغه دی بد کار دی دغه دی بد کار دی دا بل وخت ورنه کې خطاب خاصا مزدور ته متوجه دی نو زوی ته نه وای خو دغه عین کارونه په زوی هم زمنان اوري چې نو تیم مکوونه چې مزدور ته پر دا کار خوش کوم نو تی بیا ولی یا بل وخت وزوی ته ګاډی نصیحتون ورته کوي چې بچی سړی دغسې کوي د میلمه احترام کوي د مشر عزت کوي د جن پابندي کوي پلانې دا شیان کوي خو دا ذاتن زوی ته متوجه دی په ضمن کې په بغل کې خو نو مزدور ته هم وایي چې زما دلته بېجنه سړی نه دی خوښ زما دلته بد اخلاقه سړی نه دی خوښ چې خپل زوی چې ښیم ته به هم دغه رقم کوي. نو دغه خبرې احکام لکه حقانیت قرآن چې بیانیدی چې د دوم آیات سره شروع سو چې ذلک الکتاب لا ریب فيه دا چې دی خطاب متوجه و کافر ته دی خو په ضمن کې مسلمان ته وایي چې نو خو ته مرته متوجه خدا کتاب باندې خو تا ایمان راوړي چې د شک وتلی دا خدا سو تر یو ویشتم آیات پورې دغه د کتاب خبره روانه وه برای هغه کفار و هغه منافقین یې پکښې کې ذکر کړه که ستاسې په یاد هغه متقین یې پکښې کې ذکر کړله دا د کتاب د حقانیت د قرآن مسله یوه بیان سوې

خبر قصدن مؤمن ته متوجه زمنن کافر ته متوجه دغه تړه و رابط شو او جته ابواب البر وای وس ترجمه ته تس ګوري په دې وس آیات کې د بیر تفصیل ست تفصیل نست اجمال دی فقط شپش خبرې د شي چې دغه د بیر دروازې کول پته بار چې بیا په سور روان شه د خیره بار به روزمره یو یو دروازه خلاصيږي احکام پکې کړه لکه څه او چاته یو یو خونو ښکار کې چې دا خونو وګوره دا وګوره دا وګوره دروازې دغه شپش دي نو یه پلا به شانی نزول نو ام در تو شانی نزول یه دا آیات دادی چه او غ شنائع و بدی چه دا جه کپارو بیان سولی دا جه یهود و دا نصاراو خدا گرد دا جه ویش دی دو جخ مستحقین دو جخ تا بلویج عذاب علیم با اللہ ورکی دی بارا سر ناس و نبی علیه السلام چه ارتی چه ارت سوایه ولیکن می دو جخ تا بوازی ولی پر کبلا را سر معلومک یهود و بویل دا یهود و قبله چه دا بیت المقدس دا مغربی طرف دی دا جه خواهورت دریج داشت بیت المقدس قبله ده نو هغه ش مغربي طرف یې سو قبله بارا مش قبله ته مش قبله د ګردو نه بیانو قبله ده مخور ته ګرځو د نصارا او قبله چې بیا دغه د بیت المقدس شرقي خوا ده د مرخاته خوا ده خوا بیا د قبله ده دی خوا ته دی مخ ګرځه بارا مخ مش مشرق ته ګرځو او نور بل مغرب ته ګرځو چې کعبه ته ګرځي دا وګوره هغه وګوره ته مش غي ته وګوره څونه ثواب لري چې مش منځ کوو دی خوا ته مش مخ ګرځو الله وایي نه کې دغه نه ده یوازې چې ته مرخاته ته مخ ګرځي دا بل المرجه ګرځي تانو نه کې دا غږ چې بس دا غږ وکړه بالا ته ځي جنت ته نیکي دوغه نه دروازې لري دا ګرد بکې هغه پر دروازه نه ده هغه را ده نه دروازه ده یو خدا دی چې استاق خو نیکي لا ولا کده منسوخه سوی دا غږ قبله خو دا سره چې منسوخه نسی خو نه یوازې دا غل منسوخه نه دی نو چې ته بکې په بعد از موږ مسلمانۍ خو سوی وایز درمنځ پورې راله منسوخ هم دا رقم دی فقط عادت یا شریعت ولا المنز نه دی هغه خپل برتبات کې چې رقم وو کراوا وکنه راوا نو الله پاک به دغه مؤمن ته عمر ورشي دی تیم زمنان ورشي چې ثواب خاص دغه نه دی شریخ قبله ته ولر بس خاص منځونه کی دا ګرد شان په عمل کرا ولی بار ته سم سړی درته جوړیږي د جنت مستحق درته جوړیږي یوازې په قبله سړی نه جوړیږي چې قبله ته مخ ګرځولی دا سی وایا لیس ند البر نیکی ګرد نیکی و امنه د انده ګور نیکی یو جز خو دی چې د الله په کول کې چې مخ قبله ته ګرځي یو جس خیر دی خو ګرد په دغه کې منحصر نه دی چې وایي دغه کار کې نور نه په جنا باندې نه په شراب باندې نه په دروغ نه په رشوت نه په غیبت په هیڅ نه باندې بس نور موږ خو مې وکی بل کې سخت لاس اسول علاوه دا ګرد نه کنه دا د نیکی ماز یو ذره دی یو جزو په لای ده ده لیس نه د البر فر فر نیکی اندا نه د تولو چې سی وګرځوي وجوهکم خانستسی قبل و طرفت المشرق د المرخاته لك نصارا چکی والمغرب ياد المغرب ياد لك يهود چكي نيكي پدغه کی منحصر نه د چ تداوی و چ زخه مخ دی خواته ګرځم بالا بس ما کار سم دی بل ز در رخت نه زم ز جنت ته نو نيكي کما ده ولكن دون خبر ده البر پر پر نيكي چ ده هغه نو بر من امنه طالبان زما خبر ته به توجه سوی است در ده من د مخ یو بل بر ده زانه ور سره هو دلته نو بر سوال و ارجیج عقلی سوال دغه دی چې خبره په بیل کې روانه ده علاوه ولیکن دون خبر ده البر نیکی من اغه څوک دی من خو ذات ته وای بیر خو مصدری معنا ده نو د نیکی دا سړی دی نیکی خو سړی نه دی نو د دې دوه رقم جواب دی علمی جواب ده په تیس کې اړه لري چې یا در بیر د مخه زاک شیر ده ولیکن ذل بر من امنه دون خبر ده چې خاوند د نیکی من اغه څوک دی امه حمل سره سی کیر چې خاوند د نیکی تر بیر وجه خواته د ذاتوري کشر ده یا دا چې وک تر بیر واه خواته چې دی چورتی سی تر من وجه خواته بل بیر کشر ده امه حمل سی کیر ولیکن دون خبر ده البیر نیکی چې ده بیر نیکی من د اغه چا د نیکی نو ده دغه سړی نیکی ده نو دس نه د چته واز ولاری مشق ته مخ ګرځول دی بالا دګر د دنیا پر ځان ختم کړي چې زه جنت یم کې سخ خلاص اسم دغه نه د نیکی چې ده نیکی ده دغه سړی ده کدا ایس په خلاصته خبرې پیدلې است یا د سی وای چې خاوند د نیکی من اغه څوک دی ام خبره سی یس یا د سی وای چې شنه کی نیکی د دغه چا د ام حمل سره سی کیر کدل ته بیر روانه چي یا ال تدرا بیر د مخه چي دی زاو روانه چي دغه زای چي دی عقلا ال ته سی کیر نه نو مفسرین دلته بارت څوک ال ته زاج دی یا څوک دلته بیر دی دواره به مز د چي دواره کښې بیر ته خبره خراب پی یو کښې دی اغه تقدیر یا اغه تقدیر نو موږ به دا د ام تقدیر کښې جوړو چې در بیر د مخه ببل برکش در من د مخه ببل برکش جوړو ولیکن دون خبر د البر پرانی کده چانی کده بیرانی کی من د اغه چا ده امنه چاغه ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل چې پر الله ایمان راوړي څنګه ایمان چې الله موجود دی دغه کفارو څخه به بارا ته راوځي چې هغه الله ګر سره موجود نه بولي لکه د هریان چې ورته وای کمونستان چې ورته وای چې وای دا جان خپل پیدا دی خدای ګر سره نسته دا هغه کفارو سره هم ځان راجلا کوي په کومه عقیده وه خدا موجود دی، بل به دا وایي چې خدای واحد دی، د مشرکانو به ځان راجلا کوي، هغه خدای مني خو شرکان ورسره وایي، ته به وایي چې خدای واحد دی هم په ذات کې هم په صفاتو کې. والیوم الاخر، او چې ایمان یې راوړي پر ورځ باندې د آخرت، والیوم الاخر کې بعث بعد الموت هم داخل شو ګرده، ته به نه وایي چې امنت بلا کې خو بعث بعد الموت هغه نو کمه دی، په والیوم الاخر کې ګرده شیان وردرج شو، تر مرګ وروسته ژوند خو هم په یوم الاخر کې راځي، دا پولی سرات خو هم په یوم الاخر کې راځي، دا جنت او دوزخ خو هم په یوم الاخر کې راځي. یوم الاخر داسې یو جامع عنوان دی چې هغه د آخرت سره چې اړه لري هغه ګرده شیان پکې کرار، نو پر دغه بي ایمان. دریم، والملائکتی، او د الله پر ملایکو بي ایمان، څنګه ایمان پر ملایکو لري؟ نارینه بوله که ښځینه، بره به دغسې جواب ورکړي چې دغه د بله پر رڼا چې دا اوس نر ده که ښځه ده، بابا نر خو هغه بولي چې اخوا ته ښځه لري، ښځه هغه بولي چې نر لري، دا رڼا اوس نر لري خو نه لري. نو د ذکورت د انوثته څخه دی دا صفت دی که نه ورکول کېږي، لکه الله ته چې نه ورکول کېږي. نو ملایک د الله نوراني مخلوق دي، اجسام لطیفه دي چې عداد څونه قدر دی هیڅ چاته نه دی معلوم، چپ له الله څخه نه نبی په خبر دی نه ولی په خبر دی چې د الله څونه ملایکی دی. و ما یعلم جنود ربک الا هو، د الله لشکر یوازې ده ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم، دی په پوهیږي. نو نر ښځې به نه ورته وایه د ملایکو ته، نوراني مخلوق به بولي، او د الله د امر څخه د سترګو رب قدر به امرې نه کوي، دغسې به منې ملایکې. والکتاب، او چې ایمان یې پر کتاب راوړي، کتاب څه جنس کتاب مرادي؟ چې آسماني کتابونه چې د اسمانه نازل شوي دي ګرده به منې. دلته مې یو وخت یو ټوکه وته کوله، طالب ته مال پر ګرد کتابو ایمان لري ول وو، نو دې خو نه شي ویلی چې نه لرم، بر ما په چې کتاب ایمان لري وای وو، وای مې دا کتابونه چې زه یادم داره ته وای وو، بس هلته جماغ واوښته یو افلا بر مال د خدای بنده هغه خو آسماني کتابونه یادي، نو پنځه کتاب په آسماني کتاب نه دي، نو دا کتاب چې پر ټولو کتابو موږ ایمان لرو چې د آسمانه څخه نازل شوي، پر هغو کتابو باندې موږ ایمان فرض واجب دي. دا نور کتابونه چې دا خو مؤمن به نه دي، ها هغه خبرې په دې کې مؤمن به دي چې هغه د قران څخه اخذ شوي، د حدیث اخذ شوي، بیا به نو پر هغو ایمان راوړي، پر ګرد کتاب کې نه د بل چا نه سره راوړلای. مثلا ما یو کتاب بودی که اون پردا کتاب دی ایمان دی، ته ببرات ویش مولی صاحب اگر د خدای خبرې چې پکښې کړي پر وګوم ایمان دی، از تا د طرف چې دی اگر خدای خبر رښتیا دی که دروغ شته چی شو وایم، ګور پر وګو ایمان نه دی لازمي چې هغه ته د الله او د رسول نه خلق کړي پکښې لیکلي دی پر وګو زه ایمان لرم، که ځنه منکر سم کافر کېږم، دا چې به ته نور شیان پکښې کې وای په هغه نو زه خبرم چې هغه به سره کوم شیان ته ویلي. نو کدا ایس په خبره پویلی چې ول کتاب پر ټولو کتابو بم ایمان کم کتابونه، دا کتاب دا کتاب خانی چې بده کې دی ګرده، یا چې هغه د اسمانه نازل شوی دی، والنبيين، او پر ټولو نبیانو باندې. نو د ایمان دلته پنځه ارکان ذکر شول، ایمان پر خدای دا یو، ایمان پر ورځ د آخرت دا دوا، پر ملایکه و دا درې، پر کتابو دا څلور، پر نبیانو په نبیانو کې رسولان رااله دا پنځه. دغه پنځه مؤمن به شانو بده ایمان لري، دا د بیر یو دروازه سو عقیده سو. وآت المال على حبه، او وآت دور کړي المال مال، دا خدای نیکی والا خلق در یادی چی بل نو نیکی دا اغا چا دا آتا چی دور کری المال مال سنگی ور کری علا حبه، پر محبت بانی هی دا جمال، دا غد هی زمیر طالبان دو احتمال لري چی یا مال تراجه که یا اللہ تراجه که، علا حبه پر محبت هی دا جی اللہ مال ورکه ولی ورکه برای زدا الله سره محبت در مال په خوشاله کیږي، دا مال په دغه ځ بعضه مودال ارکه دا جن په لار کې بعضه پر محبت د الله، دا یو ترجمه سو. بل دا چې د مال ورکی علی حبه، پر محبت باندې د جمال مال ورکه نه دی خوش، بابا وای وای خو یوار پم په زړه تر کې ګټل دې په قران لسونه مترنا کې سوال اډونه مې په خدای چې درې ورځې درد کا، نو ولی ورکه برای خوش مې دی خور کوم علی دغه چې مال ورکه چې مې خوش پندر کی امر ته محتاج پر هغه سره بیرې ورته ورکه، نو دغه سړي دا بیر دی نه کې خو دغه ته ویل کیږي چې دغه کار وکي. و آتا، او ورکړي المال مال علی حبه، پر محبت د الله، یا علی حبه سره د محبت د جمال، و چاته ورکړي ذویل قربا و خویندان ته د قرابت، ورور مسکین دی یا خور مسکین ده یا بل قریب در بدر چې د سره قرابت لري، د خپل مال واغه تور لري ورکی، ګوره قرابت هم دی دی ګټ کی دا سړی دی ګټ یې څنګه دی، یو خدای دی مثلا د مال زکات یې ووتی، بل خس له رحمس خو خدای هغه قریب جوړ نږدې کیږي برای هغه دی ما نه یری ارکان ولې چې لاس راته نیسی. وال یتام، او یتیمانو ته، یتیم هغه چاته ویل کیږي چې دی بلوخ ته نه رسیدلی پلار یې مړ، بارونه دغه ته یتیم ویل کیږي، نو دی بار فکر کوي چې دا یتیم خو که بابا درلودلی هغه یې غم خوړی چې په اړه لار وایي او څه ویل چې ورته راوړي، دا خو وس دا رقم بې سر او بې شکر معنا بې سرنوشت انسان دی، د چا سره یې مرسته وکړي، یا د کالو ورکولو په وخت کې په اختر کې کالي ورکړي، یا یې نفقه د یو میاشت برابر کړي، خاص خو اختر نه دی، د کال په جریان کې. والمساكين مسكنان مسكين دي بمال دي اغث دا مالو کی وابن السبيل مسافر مسافر دي لاروي دي پخپل وطن کی جایدادون او باغونه لري وسه خرچ خلاص سوي دور لره واره که ثواب والسائلين وسوال کوم کو سائل ودر دي لاسونی شاجي یو شي خوراک ابس دي ولره ورکی وفر رقاب او پگردنو کی رقاب گردن غاړ ته ویل کیش لکه دا انسانان چې دي دا په غاړو یاږي دی بول څو سره لري د مریان عبارت بل پنځه سره پنځه مریان لکه دا اسلحه په ملان یاږي پلانې لس مل اسلحه لري دا د توپک مل یا د ټانک مل یا د توک مل دا په ملان حساب کیږي او دا مریان چې دي په شریعت کې په رقاب او رقاب په گردنو کې معنا مریان رانیسه ازادي خپل باندې مصرفوي یا مریان دي د خپل باندې سره عقد کتابت کړی دي دا براس د کتابت مسله برای دې دا بدل کتابت ورلره ورک چې واخه باندې ته ورک نو دا کار دا دو اما دروازه سو د بیر چې مال مصرف ول دی په دوغ لارو کې پسې درېما دروازه واقام الصلاه او اقامت للمنزه کړی دغه سړی نو بیر والا دی منز بر پای کې چې څنګه لا پرس کړی دی ټول شرایط او آداب تر سره کړی سره رما دروازه واات زکات او زکات پر جز زکات کړی چې پر پرز دی کال چې پر تیر سي چې د نصاب خاوند ته زکات ورکړي دی سره پنځمه دروازه والموفون بعهدهم والموفون او هغه کسان د بیر والاده چې دی وفاکونکي به عهد په خپل قول او وعده اذا هغه وخت عهد او چې دی عهد وکي چې په امان وکي دی بیا وفاکي بیا خپل قول نه کیږي یو هغه شرعي عذر ته پیدا شي هغه نه نو دا والموفون پر او غمن باندې راتب سوچ ولیکن البر من ولكن دون خبر د البرنيكي برنيكي من د اغه چاده ادمان خو چواله ته مرفوع او خغه بري حزب سو د دالته خبر د لكن د فارو دا غوال مفون پر اغه زور عتبتي والمفون او هغه کسانو د نه کید چ دی او پاکونکي به عهد په خپل وعده سر اذا او تعهد او چ دی عهد وک دا پر عهد و پاکول پر کول ختل دا د ابواب البر څخه پنځمه دروازه ده دا دغه ډیر بابونه بار تر لاندې دي در دا واجه در وپا بالا نو د ورور سره واده کوي د خدای سره کوي د پوره وړي سره کوي د هر چا سره ګرځي واجه تر دغه لاندې دا دروازه سوچور نه وکي والصابرين او بل چې دی الله پاک په دغه پاک صابرین ذکر کړه چې په دروازه ده والصابرين منسوبه ولې دی دلته یو امدحور سره کښې شو یا یو اخصور سره کښې شو او اخص الصابرين الله خاص به صابرين صابرین بیا جلا خلق دی دا بیا جلا نیکی خود دغه خلق ده دا یواز نیکی د چې ته مشرق ته ولاړ یا مغرب ته ولاړ یا قبله ته ولاړ نیکی نه ته صابرین در پیاد که چیرې چې صبر کوي د صبر ځایونه در شي والصابرین او زه خاص ذکر کوم صابرین چې دا صبر کوي فی البأساء په تنگلاسی کې بأس و تنگلاسی ته ویل کیږي بل اس کې شی نه ابر نو شکایت نه کیږي وجه ته واچ ولا کوم شام څخه کړی ده ولا کوم دا ګرد عیال څخه کړی ده دلته ناری الته ناری دغه صبر کی بر پر خوله ته کول پر واټ ایس رغم نه په دغه سر مسله شی په نارو په غرو دا صبر دا یو ځای وغدر را بدنی تکلیف ته ویل کیږي چې په لوته به اخته دی په چیبه باندې اخته دی په کینسر باندې اخته دی په دغه وخت کې بس دی صبر الله ته وکي چې الله پاکستانه جوړې در باندې یې شګې ده شفا یې مستا سر د کړه کې راک کنه د ایمان سره مرګ لره راک دا صابر دی شکایت ادي نکي وغدر را په حال کې د مرز وحین البأس او په وخت کې د جنگ د جنگ په وخت کې صبر کول دا الله پاکیت کې دغه سړی نو بیر کوي نو د انسان چې دی ګوره یا د مال غم ورسره دی هغه په بأسا کې راوړي چې په فقر کې دی چې شکی مال نه لري صبر کوي یا د خپل د بدن غم ورسره دی هغه په غدر را کې راوړي چې بدن یې سالم نه دی دی صبر کوي یا د ککرۍ غم ورسره دی هغه د جهاد ځای ذکر کوي بأس جنگ ته وایي حین الباس په وخت کې د جنگ پر ککرۍ صبر کړی چې نو کځي ولاړه چې خو هم راغلی دغه د پاره بلا صبر الله ته وکي ګوره طبعا خو زور غواړي د بشریت په تقاضا خو زور غواړي خو اختیاران چې دی وژغه برای د الله څخه مخوانه ده بعد روان سوین په دغه نیت باندې ومه اوس د صبر کوم بلا که علاج وندې وستم کوم لاړم دا درېم زاید د صبر نو د صبر د خوشبژه م دروازه مګر صبر کې درې شاخه ورکړه الله چې په دغه دروس رو شاخو کې دی صبر وکي نو نیکی خو دغه ده نو څو خلک یاد کړه شپږ نفره چې دا شپږ کار دغه شپږ کار یې هم یاد کړل چې دغه شپږ کار په چای کې موجود دي دا خلک نو څنګه دي اولئک دغه کسان نو چې دغه صفتونه دا شپږ په ځان کې راولي دا الذين هغه کسان دي صدقو چې دی رښتیا ویلي دي نو دا خبر رښتیا ده چې ځنې کوي والا هم دی که د نیکۍ دعوه وکړي نو د پښتنو پر چم د مور شي دي.